Wajina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Jua litakapokunjwa na nyota zikazimwa na milima ikaondolewa na ngamia wenye mimba pevu watakapoachwa wasishughulikiwe na wanyama wa mwituni wakakusanywa na bahari zikawaka moto na nafsi zikaunganishwa na msichana aliyezikwa hai atapoulizwa kwa kosa gani aliuliwa na madaktari yatakapoenezwa na mbingu itakapotanduliwa na jahannam itapochochewa na pepo ikasogezwa kila nafsi itajua ilichokihudhurisha na hapa kwa nyota zinaporejea nyuma zinazokwenda kisha zikajificha na kwa usiku unapopungua na kwa asubuhi inapopambazuka kwamba hakika bila shaka hii ni kauli ya mjumbe mtukufu mwenye nguvu na mwenye cheo kwa huyo mwenye kiti cha enzi anaitiiwa tena mwaminifu na wala huyu mwenzenu hana wazimu na hakika yeye alimwona kwenye upeo wa macho ulio safi wala yeye si bakhili kwa mambo ya ghaibu wala hii si kauli ya sheitani maluni basi mnakwenda wapi haikuwa hii ila ni ukumbusho kwa walimwengu wote kwa yule miongoni mwenu anaitaka kwenda sawa wala nyinyi hamtataka isipokuwa atake Mwenyezi Mungu Mola mlezi wa walimwengu wote. Suratu Takwir imeteremka Makka. Katika sura hii yanaelezwa yatakayotokea wakati wa saa ya kiyama na baada yake na yanaelezwa ya kuonyesha dalili za uweza wa Mwenyezi Mungu na kutilia mkazo cheo cha Qur'ani tukufu na kupinga madai ya uzushi katika Qur'an na kumtakasa Mtume sallallahu alaihi wasallam na tuhuma za wazimu na kuwatisha na kuwaonya hao wanaoendelea na upotovu na inataka yaangaliwe mazingatio yaliyomo katika Qur'an ambayo yatawafaa watu wenye kusimama msimamo wa sawa na inarudisha mambo yote ya watu kwenye mapenzi ya Mola mlezi wa walimwengu wote. Jua litakapokunjwa na mwangaza wake ukafutwa na nyota ikazimwa nuru yao na milima ikaondoshwa hapo ilipo na ambao wakuchukua mimba wakaharibu mimba zao na nyama mwitu wakusanywa kutoka vichakani mwao na mashimoni mwao hawajijui hawajitambui kwa wingi wa kufadhaika na bahari zikawa zinawaka moto na roho zikaunganishwa na viwili vyao na mtoto wa kike aliyezikwa hai akaulizwa kwa kumliwaza yeye na kumshutumu aliyemzika hai kwa makosa gani kauliwa naye hana dhambi. Ilikuwa ada ya makafiri wa Kiarabu kabla ya Uislamu kuwazika watoto wao wa kike na wa hai. Baadhi ya madhaniani wanawaua watoto wao wa kike hata hivi leo huko India. Na nyaraka zilizoandikwa ndani vitendo vya watu zikakunjuliwa wakati wa hisabu na mbingu itakapoondoshwa pahala pake na moto ukawashwa kwa mwako mkali na pepo ikanyongezwa ikawa karibu. Yatakapotokea yote hayo basi hapo tena kila nafsi itajua nini iliyotanguliza ikiwa kheri au shari. Na hapa kiapo cha mkazo kwa nyota ambazo zinanywea zinapochomoza na hapo mwaga wake huwa hafifu zenye kwenda na kujificha wakati wa kuto kwake kama paa wanapojificha kwenye mapango yao na kwa usiku linapopungua giza lake wakati unapomalizika na kwa asubuhi unapoanza mwangaza wake na ukavuma pepo wake. Hakika Qur'ani bila shaka ni kauli ya mjumbe aliyetoka kwa Mwenyezi Mungu naye ni mwenye kuheshimiwa kwake mwenye nguvu katika kutekeleza wajibu wake mwenye cheo na daraja mbele ya Mwenyezi Mungu mwenye kiti cha enzi tena ni mwenye kufiwa na mwaminifu wa kuchukua wahi miongoni mwa walio juu na huyo mtume wenu ambaye ni mwenzenu mnayemjua kuwa na akili timamu si mwenda wazimu. Na ninaapa kuwa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bila shaka alimwona Jibrili katika upeo wa macho kwa mujibu wa inavyoonekana na Muhammad si bakhili wa kufikisha wahi na kuwafunza watu wala huu wahi yani ufunuo ulioteremshwa juu yake si kauli ya shetani aliyekufuzwa kutoka kwenye rehema Mwenyezi Mungu. Basi njia gani iliyo ya uongofu zaidi kuliko hii mnayofuata? Qurani si chochote ila ni ukumbusho na mawaidha kwa walimwengu wote. Kwa anayetaka miongoni mwenu kusimama sawa kufikiria haki na kweli. Na nyinyi hamwezi kutaka kitu ila anapotaka Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa walimwengu wote.